baš te briga, šta će ko reći? Psi neka laju, vjetar neka nosi. Noćni čovjek, noćni čovjek ja sam. I na lošem glasu zbog toga sam. A znam dobro, svi ti što me krive, sve bi da mi kao ja da žive. Ostani uvijek ono što jesi, najveća moja ljubav na svijetu. Mnogo je oni što našu sreću vide ko svoju najveću štetu.